Media Expert. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 marca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 600 tysięcy szczepionek przeciwko COVID-19 ma dotrzeć w tym tygodniu do Polski. Pierwsze jeszcze dziś. Zatwierdzone już w Unii szczepionki Johnson & Johnson są bezpieczne i skuteczne, mówi w Trójce szef warszawskich lekarzy rodzinnych. Kobiety z najważniejszymi nagrodami podczas tegorocznej gali Grammy Awards. A jeszcze dziś do Polski powinno dotrzeć prawie 400 tysięcy szczepionek od firmy Pfizer. W połowie tygodnia z kolei ma otrzymać około 200 tysięcy dawek od koncernu Moderna. Za miesiąc spodziewana jest pierwsza dostawa zatwierdzonych kilka dni temu w Unii Europejskiej szczepionek amerykańskiej firmy Johnson & Johnson. Szef warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski mówił w Trójce, że są one zarówno skuteczne, jak i bezpieczne. To jest szczepionka, powiedziałbym, tradycyjna, troszeczkę innej techniki czy platformy jak szczepionka mRNA. Jest jednodawkowa, jest też szczepionką, którą łatwo się przechowuje, więc tutaj też warto o tym mówić jako o szczepionce dobrej, na przykład dla małych punktów medycznych, takich jak podstawowa opieka zdrowotna. Dla wszystkich osób 18+ jest ona dedykowana. Do tej pory wykonano w Polsce ponad 4,5 miliona szczepień. Dwie dawki otrzymało ponad 1,6 mln osób. Wczoraj resort zdrowia potwierdził ponad 17 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie, dr Artur Zaczyński, mówi, że na wzrost liczby zakażeń mają wpływ dwa czynniki. Bardziej zakaźna brytyjska mutacja i zmęczenie społeczeństwa pandemią, czyli nieprzestrzeganie zasad sanitarnych. Staliśmy się mniej czujni. Mniej respektujemy te wszystkie społeczne zasady izolacji, dystansu, dezynfekcji. No i to widać populacyjnie, że jednak ta liczba jest dosyć spora. Od dziś w kolejnych dwóch województwach, mazowieckim i lubuskim, obowiązują zaostrzone ograniczenia sanitarne. Zawieszona jest działalność teatrów, muzeów, kin, hoteli i obiektów sportowych. Zamknięte są baseny, sauny, solaria i kasyna. Ograniczenia obowiązują w galeriach handlowych. Najmłodsi uczniowie klas 1-3 uczą się hybrydowo, część w szkole, inni zdalnie. Kolejne ograniczenia łagodzi tymczasem Litwa. Od dzisiaj czynne mogą być następne sklepy i placówki kultury. Liczba zakażeń u naszych północno-wschodnich sąsiadów spada. Ostatniej doby potwierdzono niespełna 400 nowych przypadków COVID-19. Od prawie miesiąca władze Litwy łagodzą kolejne ograniczenia związane z lockdownem wprowadzonym w połowie grudnia. Od dziś funkcjonować znów mogą te sklepy, które posiadają bezpośrednie wejście z zewnątrz budynku. Wśród nich są m.in. duże supermarkety budowlane oraz te ze sprzętem elektronicznym i meblami. Muszą one jednak zapewnić środki bezpieczeństwa i 20 metrów kwadratowych przestrzeni na jednego klienta. Czynne mogą być też muzea i galerie. W tych placówkach na każdego zwiedzającego ma przypadać 30 metrów kwadratowych. Na Litwie od kilku tygodni są już czynne niektóre mniej sklepy z artykułami przemysłowymi. Działają też m.in. zakłady fryzjerskie, salony piękności i biblioteki. Zniesiony został również nakaz zakładania maseczek na świeżym powietrzu w miejscach, w których nie gromadzą się ludzie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Polski Nowy Ład ma wprowadzić gospodarkę w nowy okres po pandemii koronawirusa, powiedziała w Polskim Radiu 24 posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Kwiecień. Nowy program gospodarczy partia rządząca ma przedstawić w sobotę. Opiera się na 10 filarach, powiedziała posłanka Kwiecień. Związanych zarówno ze zdrowiem, z propozycją na godną pracę. Są tam propozycje dla rodziny przede wszystkim, dla rolników, przyjazna szkoła i kultura, czysta energia, cyberprzestrzeń, złota jesień życia. Tak określamy główne obszary. Tymczasem Polskie Stronnictwo Ludowe zamierza poprzeć Krajowy Plan Odbudowy, ale po spełnieniu trzech warunków, zapowiedział poseł PSL-u Marek Sawicki. To jest kwestia udziału środków na rolnictwo w planie odbudowy na poziomie 10%. Druga rzecz to udział samorządów w projekcji i realizacji tego Krajowego Planu Odbudowy. I trzecia, najważniejsza, o którą ja pytam i także pyta Polskie Stronnictwo Ludowe pana premiera, to kwestia powiązania tego mechanizmu z praworządnością. PSL w sprawie planu, który ma pobudzić polską gospodarkę po pandemii, oczekuje konsultacji z rządem. Kobiety zdobyły trzy najważniejsze nagrody tegorocznej edycji Grammy Awards. O 63. ceremonii wręczenia nagród amerykańskiego przemysłu muzycznego nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Taylor Swift zdobyła nagrodę za płytę Folklore, nagraną podczas izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Chciałam podziękować fanom za spotkanie w wyimaginowanym świecie, który stworzyliśmy. Będziemy wam za to zawsze wdzięczni. Za nagranie roku uznano utwór Everything I Wanted w wykonaniu Billie Eilish. Odbierając nagrodę, Eilish powiedziała, że należy się ona innej piosenkarce, Megan Thee Stallion. Chce mi się płakać, jak myślę, jak cię uwielbiam. Jesteś tak piękna i utalentowana. Pochodząca z Houston, wykonawczyni muzyki hip-hopowej, Megan Thee Stallion została jednak uznana za największe odkrycie roku. Otrzymała też statuetkę za najlepsze wykonanie piosenki rapowej w duecie z Beyoncé. Ta ostatnia piosenkarka zdobyła aż 4 Grammy, co daje jej 28 statuetek w karierze. Tym samym stała się najczęściej nagradzaną piosenkarką podczas Grammy i zrównała się z rekordem Quincy'ego Jonesa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sporty, Krzysztof Łuniewski. I takie mecze mogą być emocjonujące. 21. kolejkę w PKO Ekstraklasie kończy dzisiejsze spotkanie w Mielcu. Ostatnia w tabeli Stal zagra z przedostatnim pod Beskidziem Bielsko-Biała. Z jakim nastawieniem przystąpią do meczu gospodarze, mówi ich trener Leszek Ojrzyński. Pełni optymizmu. No, musimy w końcu zapunktować. Nie za jeden punkt, ale będziemy wszystko robić, żeby zdobyć 3 punkty, bo wiemy, jaki to jest mecz. I oby ten poniedziałek był szczęśliwy dla nas. Zaczęliśmy poniedziałkami, teraz znowu wracamy do poniedziałku i no, trzeba się przełamać. Mecz w Mielcu o 18. We wczorajszych Lech w Poznaniu 0-0 zremisował z Piastem Gliwice, a Górnik w Zabrzu 2-0 wypunktował Zagłębie Lubin. W Anglii Arsenal lepszy w derbach Londynu od Tottenhamu. Kanonierze zwyciężyli 2-1. Manchester United 1-0 ograł West Ham, a wicelider tabeli Leicester aż 5-0 Sheffield United. We Włoszech Milan na San Siro 0-1 uległ Napoli. Inter 2-1 na wyjeździe pokonał Torino, a Juventus na Sardynii 3-1 Cagliari. I znów jesteśmy w kraju. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle 3-0 pokonali w finale Pucharu Polski w Krakowie Jastrzębski Węgiel i cieszą się z pierwszego trofeum w sezonie. A nasi szczypiorniści ponieśli bolesną porażkę we Wrocławiu. 26-27 przegrali w eliminacjach Mistrzostw Europy z Holandią, która, jak wiadomo, w szczypiorniaku nigdy potęgą nie była. Zwycięską bramkę goście rzucili niemal równo z końcową syreną. W bez porównania lepszym nastroju są nasze szablistki. Sylwia Matuszak, Marta Puda, Angelika Wontor i Zuzanna Cieślar wygrały zawody drużynowego Pucharu Świata w Budapeszcie w finale, pokonując Włoszki. To największy sukces każdej z wymienionych pań w karierze. Tą informacją kończymy ten serwis. Na kolejny sportowy zapraszam po 17 w imieniu byłego aktora Teatru Żydowskiego Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Maksymalnie od 4 stopni na północy do 8 w centrum i na południowym zachodzie. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, Mariana, co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Moletin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Moletin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Jest drabka, pensja bankiera, co niejedne drzwi otwiera. Wydrap milion okrąglutki, w kasie zatop się calutki. Bądź bankierem, bądź figurą, z wielką willą, z wielką furą. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrabka pensja bankiera, w niej do wygrania nawet 1 000 000 zł. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio to 4. zdrabka wygrywa. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Wy, którzy podejmujecie się zadań z gatunku niemożliwych, którzy dotrzymujecie nawet najbardziej napiętych terminów, którzy nigdy nie zawodzicie, to dni dla was. Dni profesjonalistów w Peugeot. Poznajcie wyjątkową ofertę niezawodnych samochodów dostawczych Peugeot. Peugeot Partner Expert Boxer dostępny od ręki w salonach i online na dostawcze.peugeot.pl. Przyjdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla twojej firmy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10:30 po godzinie 9:00. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Miło państwa słyszeć, widzieć. Jak to powiedzieć? Nawet nie wiem. Miło, że państwo nas słyszą, a ja się cieszę, że ciebie widzę. Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Tomasz Żonda. No i zaczynamy muzyczną pocztołkę, więc za chwilę będziesz odbierać telefon od słuchaczy. Tak, czekam na państwa telefony 227-3, proszę dzwonić. Proszę mi powiedzieć, co by państwo chcieli usłyszeć na antenie. Czego? Chętnie spełnię tę prośbę. Powiedz mi, jak ci minął weekend? Za dobrze, dlatego że jeszcze nie weszłam w tryb poniedziałku i czuję się cały czas, jakby była niedziela, więc tak sobie żyję jeszcze weekendem trochę. Ale zaraz się zacznie praca taka poważna, więc szybko sobie przypomnę, że jest poniedziałek. Ja miałem przyjemność wczoraj wieczorem zapowiadać zespół The Moon and the Sun, czyli kiedyś 69. No grali absolutnie zawodowo na scenie. To nasz wczorajszy koncert, który tak można było oglądać też na Facebooku. Widziałam, ty widziałeś to na żywo, ja widziałam to w internecie. Bardzo, bardzo przyjemny koncert. No i znam chłopaków, bo oni byli kiedyś u mnie w programie Trójka Żonda Debiutów, jeszcze pod inną nazwą właśnie pierwotną. A żeby było zabawnie, Polskie Radio wydało ich pierwszy singiel. Wiesz co, to, że zespołów okazuje się, że albo ty z nimi prowadziłeś wywiad, albo wydawało je Polskie Radio, które później te zespoły stawały się bardzo popularne. Więc wcale mnie to nie dziwi. No wiesz, no z Kobranocką, z Irą robiłem pierwsze wywiady no w życiu. No właśnie, właśnie, drodzy państwo. Tak. Także możemy się pochwalić. No ale grajmy. Na początek Edyta Partosiewicz, a numer telefonu do ciebie? 227-3. Zapraszam do drugiego pokoju. Ja również. Czy państwa zapraszam do telefonu w siebie do pokoju. Dzięki. Wciąga i czuję się

You Want It Darker i Leonard Cohen. Artysta tę piosenkę śpiewał również w audycji Cztery Strony Dźwięków. Piątek po 19 w audycji Łukasza Ciechańskiego. Ale utwór piękny i troszkę mniej znany, co bardzo ważne. Witam, pozdrawiam Trójkę ze Starogardu Gdańskiego. A może by tak TSA? Pozdrawiam. We'll be right back. No, Łukasz Ciechański również grał ten utwór dzisiaj z samego rana. 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. A propos grupy TSA, to Marek Piekarczyk mówi TSA. Nie pamiętam, jak wrócił ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ artyści polscy musieli w latach 80. wyjeżdżać do Stanów albo do innych krajów, żeby zarabiać pieniądze, bo z muzyki nie dało się utrzymać zbyt specjalnie. I przy naszym pierwszym spotkaniu po powrocie Marka powiedział mi: wiesz co, poznałem twoją siostrę w Stanach. No, miłe to było. Teraz będzie Cortez. Będzie Cortez dla Madzi, która została w domu na rekonwalescencji od Grzegorza. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Zostań Cortez, to chyba jego największy przebój. 22 i 7/3 lub UKF małpa polskieradio.pl. No i teraz może coś z zagranicy. Dzień dobry, poproszę o utwór God Gave Me Everything I Want, Mika Jaggera i Lenego Krawica. Mick Jagger i Lenny Kravitz, God Gave Me Everything. Ja miałem szansę oglądać Lennego Kravitza na koncercie na stadionie Wembley w Londynie. No i to był bardzo przyjemny show. Pan był w marynarce elegancko ubrany, w białej marynarce, żeby było śmieszniej. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Jakub z tej strony. Mam taką prośbę serdeczną. Chciałbym dla mojej ukochanej zamówić jej ulubioną piosenkę, czyli Krakowski Splend Manamu. Niech sobie posłucha w pracy, trochę jej się może nastrój poprawić. Twarzą w twarz.

Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a ze mną Dawid Piekarz, ekspert Instytutu Staszica. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dziś mamy Światowy Dzień Konsumenta. Surfuję, sprawdzam, kupuję. Bezpieczny konsument w sieci. To tegoroczne hasło. Niezwykle ważne, bo w czasie pandemii więcej z internetu korzystamy, a niestety także w tym samym czasie nasiliła się działalność oszustów. Czyli dzisiaj w tym Światowym Dniu Konsumenta powinniśmy sobie przede wszystkim życzyć ostrożności, żeby chyba w te pułapki nie wpadać. Oczywiście, to jest, powiedziałbym, zawsze pamiętajmy tak naprawdę o jednej takiej złotej zasadzie, że internet jest trochę takim światem naszym, tylko przeniesionym do strefy cyfrowej. Tam z jednej strony oczywiście, tak jak normalnie istnieją złodzieje, oszuści i innego rodzaju przestępcy, którzy, nie wiem, kradną coś komuś w świecie realnym, tak też na przykład istnieją swego rodzaju internetowi chuligani, którzy dokładnie tak jak chuligani w świecie realnym, nie wiem, mają dziwną satysfakcję z tego, że coś komuś zniszczą, zabiorą jakieś dane, zhakują konto i tak dalej, chociaż właściwie nic z tego nie mają. Natomiast pamiętajmy, że jednak w internecie zostawiamy ogromnie dużo śladów i zostawiamy ogromnie dużo danych, o których czasami zupełnie nie zdajemy sobie sprawy. Więc to jest też element, powiedziałbym, pewnego właśnie takiego chłodnego, zdrowego rozsądku i pamiętania, że w internecie nasza ostrożność nie powinna być mniejsza, ona powinna być zdecydowanie wyższa. Natomiast pamiętajmy też, że w internecie jako konsumenci, w momencie, w którym zawieramy pewną transakcję, która spełnia wszystkie kryteria, jest po prostu transakcją z normalnie działającym podmiotem, jesteśmy również chronieni jako konsument i to często nawet bardziej niż w świecie realnym, więc to jest element, który z drugiej strony absolutnie nie powinien nas odstręczać czy straszyć od tego, żeby zakupów, transakcji w internecie dokonywać, natomiast trzeba to robić z głową. W internecie jesteśmy, można powiedzieć, tak samo albo być może nawet bardziej niż w świecie realnym narażeni na działania, czy to przestępców, czy to osób, które, mówiąc prosto, chcą nam zrobić na złość. No właśnie, internet niezwykle ułatwia nam życie, ale musimy tutaj z głową z niego korzystać, bo też są inne dane, że każdego dnia przestępcy próbują wyłudzić w wyniku kradzieży danych osobowych, czyli tych danych, o których pan powiedział, które zostawiamy w internecie, prawie 700 tysięcy złotych dziennie, więc to są rzeczywiście kwoty ogromne, także uważajmy. Kolejny temat. Program gospodarczy pod hasłem Nowy Ład ma być ogłoszony pod koniec tego tygodnia, a podatki mają być jednym z jego zagadnień. Mówi się o możliwym podwyższeniu do 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku. To ma zalety, jeśli chodzi o wyrównywanie nierówności dochodowych. Jeśli jednak chce się motywować do aktywności zawodowej, należałoby zwiększyć koszty uzyskania przychodu. Takie opinie ekspertów już się pojawiają, a pan czego jest zwolennikiem? Ja myślę, że analizując trochę temat, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o koszty uzyskania przychodu, to one są jednak dość mocno motywujące i dość mocno wyrównujące szanse, ponieważ zwróćmy uwagę, że my w tej chwili tak naprawdę te koszty właśnie, diabeł tkwi w szczegółach. My te koszty uzyskania przychodu tak naprawdę w tej chwili mamy w zasadzie, no poza oczywiście twórcami, pisarzami czy osobami wykonującymi zawód twórczy, które mają 50% kosztu uzyskania przychodu i to jest przywilej, który w zasadzie jeszcze od przed wojny funkcjonuje. Natomiast w tej chwili te koszty uzyskania przychodu są tak naprawdę minimalne i to jest na poziomie 200, bodajże 300 zł rocznie, no jeżeli na przykład dojeżdżamy do pracy z odległej miejscowości lub one się też dublują, kiedy pracujemy na więcej niż jednym etacie. No tyle tylko, że nie bardzo wiadomo w jaki sposób te koszty i co tym kosztem miałoby być, tak żeby w przypadku na przykład osoby zatrudnionej na etat czy na umowę zlecenie, bo tu jest też element, który być może niekoniecznie by, nie tyle by motywował, co by tak naprawdę był, powiedziałbym, pewnym elementem, który znacznie by nam utrudnił, znacznie nam utrudnił rozliczenia z fiskusem. Natomiast kwota wolna od podatku jest tak naprawdę bardzo, powiedziałbym, takim transparentnym i uczciwym rozwiązaniem, który mówi, że do pewnego momentu, do pewnego minimum zarobkowego tak naprawdę podatku nie płacisz, a to byłby ewidentnie moim zdaniem dobry motywator i bardzo, bardzo prosty i transparentny do tego, żeby nawet podejmować prace niżej płatne, podejmować prace, które inaczej, to by jednak motywowało ludzi do pracy, ponieważ jednak zawsze by od tego fiskusa do no, niewielkiej, powiedziałbym, kwoty byli zwolnieni. Więc jeżeli chodzi o kwestie motywacji do pracy i kwestie sposobu rozliczenia, to wydaje się, że jednak podwyższona, relatywnie wysoka kwota wolna byłaby tutaj odpowiednim motywatorem. Natomiast jeżeli mielibyśmy pójść w drugą stronę, czyli w zwiększanie kosztów, no to pewnie tutaj byśmy musieli tak naprawdę wiedzieć, jakie koszty by to miały być, bo jest to dość trudne w sytuacji osoby no nie samozatrudnionej, nie prowadzącej działalności gospodarczej, gdzie tak naprawdę prowadzi się, gromadzi się faktury, wykazuje się te koszty jak każdy przedsiębiorca. W przypadku osoby na etacie, na umowie cywilnoprawnej, no, byłby to większy problem i tu pewnie byśmy musieli porównywać już bardziej rozwiązania, bardziej dopracowane. W sytuacji kwoty wolnej od podatku, no jest to mechanizm na całym świecie funkcjonujący, wiemy jak on działa, jest dość transparentny i faktycznie on w przeciwieństwie na przykład do wydatków socjalnych, no żeby z tej kwoty wolnej skorzystać, trzeba po prostu zarabiać. Czyli to rzeczywiście motywuje ludzi do podejmowania pracy nawet niżej płatnej do pewnego minimum. Luty okazał się trzecim najlepszym w historii miesiącem, jeśli chodzi o sprzedaż detalicznych obligacji. Ministrowi finansów udało się sprzedać detaliczne papiery skarbowe za ponad 3 miliardy złotych. No i to był wynik o prawie 1/3 lepszy niż rok wcześniej, ale chyba też nikogo tutaj ta sytuacja nie dziwi, skoro na lokatach w bankach trudno już cokolwiek zarobić. Ale oczywiście, poza tym pamiętajmy, że mamy do czynienia z dwoma elementami, bo poza tym, że luty był znakomitym rokiem obligacyjnym, to również, że tak powiem, giełda w zeszłym roku osiągnęła całkiem przyzwoity wynik. No tyle tylko, że mamy do czynienia z dwoma zbiegającymi się jakby trendami. Z jednej strony mamy do czynienia z faktem, że faktycznie na lokaty praktycznie są już nieoprocentowane. Niektóre banki mówią nawet o wprowadzeniu ujemnego oprocentowania, czyli mówiąc najprościej, to my będziemy bankowi płacić za to, że on trzyma nasze pieniądze, a z drugiej strony mamy kwestię dużej niepewności, to znaczy ona jest związana przede wszystkim z pandemią, że ludzie boją się, mówiąc prosto, konsumować, boją się wydawać pieniądze, nie wiedząc, co będzie za miesiąc, za pół roku, za rok. W związku z tym rośnie nam z jednej strony stopa oszczędności, ale z drugiej strony maleje nam skłonność do ryzyka, która by na przykład skłaniała do inwestowania na giełdzie czy w jakieś inne bardziej ryzykowne surowce, no dlatego, że sama pandemia już przysparza nam, chcemy czy nie chcemy, potężnych ryzyk i życiowych, i gospodarczych. Więc wydaje się, że tutaj, więc absolutnie zrozumiałe jest tutaj, powiedziałbym, szturm na obligacje Skarbu Państwa, które no, nie dają zysku, powiedziałbym, na poziomie bardziej zaawansowanych instrumentów, czy na przykład giełdy, jeżeli dobrze to rozegramy, ale z drugiej strony faktycznie chronią przynajmniej przed inflacją. No i ostatni temat. Benzyna na niektórych stacjach paliw w Polsce kosztuje już dużo ponad 5 zł. Ostatnio z taką sytuacją mieliśmy do czynienia przed pandemią i przed kryzysem koronawirusowym. Co dalej czeka kierowców? W dół czy w górę, chciałoby się zapytać. Ja myślę, że będziemy mieli stabilizację z lekkim trendem wzrostowym. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mieliśmy do czynienia mieliśmy kilka dobrych lat, jeżeli chodzi o paliwa za sobą. Najpierw to były po prostu bardzo niskie ceny ropy naftowej, plus jeszcze jej tąpnięcie tak naprawdę po wybuchu pandemii, kiedy zapotrzebowanie na wszelkie możliwe nośniki energii dramatycznie spadało. W tej chwili ropa tak naprawdę wróciła, ona właściwie podrożała od początku ubiegłego roku o niemal 1/4, więc ropa, powiedziałbym, wraca do relatywnie wysokich cen. Oczywiście to się też bierze z tego, że wszyscy zakładają, że w związku ze szczepionkami, w związku też z pewnym naturalnym upływem czasu po prostu pandemia będzie zanikać i gospodarka będzie rosnąć, więc to jest pewna stymulacja tych cen. Z drugiej strony dość wysoko stoi dolar, a w dolarze tak naprawdę rozliczane są transakcje. Ja myślę, że tak naprawdę, tylko że pamiętajmy, no 5 zł to nie jest nic strasznego. W 2012, 13, 11 roku obawiano się, czy paliwo nie przekroczy granicy 6 zł na litrze i wtedy za 5 zł... Nie było. Myślę, że te 5 zł z nami zostanie, ale nie będzie to tragedia. Oby tak nie było. Dawid Piekarz, ekspert Instytutu Staszica, Sylwia Zadrożna, dziękuję. Dziękuję i miłego dnia życzę. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvite Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety